है नाम से परमात्मा ही है, संसार है नहीं, एक क्षण भी नहीं रहता। संसार तो हरदम ही प्रलय में जा रहा है निरंतर, कोई क्षण ऐसा नहीं जिस क्षण में संसार प्रलय में न जाता हो। तो है कहाँ ये, इसमें तो है का आरोप किया है आपने, है कहाँ, ये तो जा रहा है निरंतर बह रहा है ना परमात्मा ही है, एक परमात्मा है। परिपूर्ण सम शांत सदिखान सदिखान आनंद खाना जासु सत्यता ते जड़ माया भाष सत्य मोह सहाया। ये जड़ माया सत्य से दिखती है, जैसे बिलोल का पत्थर होता है वो काले रंग पे रख दिया जाए तो वो रंग काला दिखता है, लाल पर रख दे तो लाल दिखता है, अरे पत्र पर हथरे पर तो वो हरा दिखता है, वो साफ होता है। इसलिए ये संसार जो है दिखता है, ये बीच में है, इनके बीच है वो परमात्मा परिपूर्ण है, उस है से ये है दिखता है, ये परमात्मा की है सत्ता से, इसी सत्ता दिखती है, इसी सत्ता स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र की सत्ता है ही नहीं, हरदम बिना रो नष्ट हो रहा है। तो उस परमात्मा की सत्ता से सत्ता दिखता है, ऐसा परमात्मा की सत्ता दिखता है इसको सत्ता मान लिया, ये गलती हुई। मुख्य गलती ये हुई जो कोई वास्तव में सत्य नहीं है इसको सत्य मान लिया, इसको सत्य मानने से सब काम ठीक बैठी हो गया, धुर बिगड़ी सुधरे नहीं कोटे करो उपाय, ब्रह्मांड लोग बढ़ गए तो वामन नामन जाए, वामन अवतार हुआ, वामन में छोटा अवतार सबसे बड़ा अवतार हुआ, ऐसा कोई अवतार नहीं हुआ सबसे बड़ा हुआ, पर दुगड़ी बिगड़ी सुधरे नहीं, पहले आरंभ में छोटा हो गया तो छोटा ही कहलाता है। तो दुर्बिगड़ी दुर में ही संसार को सत्ता मान लिया, मान मौज करो अब संसार सब खराब खराब देगा। प्रत्यक्ष में देखते हैं कि जो जन्मता मर जाता है, उगे सोई आत्मा जन्म्या सो मर जाए, श्रेया देवल उगे सोई आत्मा फूलिया सो कुमला है, श्रेया देवल पड़े जाया सो मर जाए, ये चार बात बताई। जो उदय होता है वो अस्त होता है, और जो फूला है वो कुमलाता है, और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बनाए महल वे सब गिरेंगे, और जो जन्मे है वो समझ जाएंगे, तो अंत में तो नाश ही होना हुआ ना। उदय सो याथ में फूले सो कुमलाए, चिड़िया देवर दे पड़े जाए सो मर जाए, तो अंत ही बहते तो इसमें सच्ची चीज तो अंत ही हुआ, इसमें रहना कहाँ हुआ, ना उगे सो रहता है ना फूले सो रहता है ना चिड़िया देवल रहता है ना जन्म रहता है, तो ये तो सभी बहता ही बहता है, रहता है ही नहीं, तो इसको रहता मानना है यही गलती है, इसी गलती से दुख पा रहे हैं। इस गलती को सही मान लिया, जो नाशवान है एक क्षण भंगुर है एक क्षण भी नहीं रहता, इसको मान लिया सच्चा। गलती ये हुई बड़ी बड़ी बड़ी। तो वास्तव में ये संसार नष्ट होने वाला है। जासु सत्यता से जिस सत्यता से जड़ माया सत्य संसार भी सत्य दिखने लगा। जासु सत्यता ते जड़ माया भाष सत्य सत्य की तरह दिखता है। मोह साया शायद मोह की होती है अपनी सहायता मूर्ता की, मूर्ता की सहायता में ये ऐसा दिखता है। बया सत्य मोह साया सत्य दिखता है। वो सत्य कहाँ है? कोई सत्य है ही नहीं। ये बात बहुत बार कही है, वो सुन लो फिर ध्यान दे सुनो इस बात को। कई बार कही है कि जितनी उम्र जिनको आ गई है उतनी कम हो गई कि बढ़ गई बताओ। सत्य बात एकदम सच्ची बात है। जिस जिस उम्र जितनी आई है उतना उतना उम्र गए। अब पास है कितनी रही है इसका पता नहीं, पर जितनी आई उम्र उतना तो खत्म होगी, उतना तो नाश हो ही गया। तो जितना उम्र आई उतना नाश हो गया, तो उम्र जितनी आई उतना नाश हो गया। तो उम्र आई है क्या? ये क्षण क्षण अभी जैसे मैंने बोलना शुरू किया तो बोलना शुरू किया वो नाश हो गया कि नहीं? 18 मंत्र पर आया तो 26 मिनट हो गए, तो 8 मिनट खत्म हो गए ना। तो होगा सो याद में इस अर्थ क्या हुआ? अर्थ इसका नाशवान क्षणभंगुर अभाव। सब संसार का मात्र अभाव हो रहा है। ये शरीर जितने बैठे हैं इनकी जितनी आयु हो गई है उतने मर गए हैं सब के सब। अब बाकी कितना है इसका पता नहीं है, पर मर गए सब पता है। तो जो समय जा रहा है त्यों सब संसार मर रहा है। सब संसार का अभाव हो रहा है। इस वास्ते है चीज कोई है वो है ना हो सकता है सो सुंदर है सदा। जो है वो सदा ही सुंदर है। और नहीं सो सुंदर ना है, और नहीं है वो सुंदर कैसे है? नहीं सो प्रकट देखिए, नहीं है वो दिखता है सो दिखे ना है सो दिखता नहीं है। तो मूल में है चीज के ऊपर ये नहीं भी है दिखता है। तो नहीं की कृपा से नहीं है, नहीं की कृपा से है की कृपा से नहीं भी है दिखता है। है की कृपा से नहीं भी है दिखता है। तो है अपना जो दिखता है इसका नहीं है कि जो इसके बीच में जो है अपना है वो दिखता है। इसमें नहीं है संसार में दिखता है अपना, बिल्कुल नष्ट होने वाली चीज दिखती है। साप नष्ट होने वाला है दिखता है। तो है थोड़ा ही संसार, तो है नहीं वो में जो रहने वाला है वो है। तो सत्संग के द्वारा ये जानना चाहिए। सत्संग तभी होगा, सत्संग सत का संग। जो है में अपनी स्थिति रहे वो है सत्संग, और नहीं को है मानना ये हुआ कुसंग। है नहीं और है मानना है ये सत्संग नहीं भाई, तो कुसंग हुआ। नहीं को है मानना है कुसंग है। कुसंग से पतन होता है, सत्संग से उत्थान होता है। तो सत्संग उसका नाम है जो है। जो नहीं को भी है दिखाता है तो है कितना बदल सुना है। जैसे नुक्ति के लड्डू होते हैं, नुक्ति शब्द है बेसन, बेसन है फीका। बाजरी मीठी होती है चले फीके होते हैं। तो फीका है वो आटा भी मीठा दिखता है। तो मीठा दिखता है तो मीठा उसका नहीं है। वो मीठा उस आटे का नहीं है, मीठा चीनी का है। तो वो बूंदिए चीनी में अग्नि में डाल करके घी में तेल में वो डाल देते हैं चीनी में, तो उनमें चिठास है, वो चीनी का मिठास है, वो चीनी का है, चीनी का मिठास वो आटे में दिख रहा है, किसे फीका आटा चना का उस सरों के आटे में मिठास दिखता है, तो मिठास है वो दिखता है चीनी का है उसका नहीं है। ऐसे संसार में है अपना दिखता है, वो है परमात्मा का है, संसार का है अपना नहीं है। जैसे मीठा पना बेसन का नहीं है, चीनी का है, दिखता है उसे बेसन में, जो उसकी बूंदे है छोटी छोटी छोटी छोटी, वो बूंदा मीठा दिखती है। आपको परीक्षा करना हो तो मुख में लेकर के 5-7-10 दाना और थोड़ी देर रखो, सुसो लो, बाद में देखो आप दवा नहीं दिख जाएगा, सब फीका ही दिखेगा। सुसो तो मीठा मीठा तो मिल जाओगे, फीका फीका रह जाएगा। ऐसे इसमें से सत्ता निकाल दे तो साफ क्यों खुश नहीं, खत्म नहीं खत्म हो गया। तो सत्ता है वो सच्ची है, परमात्मा का रूप है, वो सत्ता बनाई दे रहा है। जो मनुष्य उस परमात्मा को देखता है वो देखता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यसु अविनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति। आदमी देखता है, देखता है, देखना वाला वास्तव में जो देखता है वो ठीक देखना नहीं है। ठीक देखना क्या है? ठीक ना देखना है समम सर्वेषु भूतेषु, संपूर्ण प्राणियों में जो सम है, जो है, वो है जो है रूप से दिखता है, वो है रूप से दिखता है, वो सच्चा है रूप से नहीं दिखता है, नहीं को सच्चा मान लिया, ये गलती होती है। सब भाई बहन को सत्संग करना चाहिए। सत्संग, सत्संग किसका नाम है? सत का संग। सत क्या है? जो है वो सत है, और ये नहीं है ये सत नहीं है, ये असत है, इसको सत मानना है, ये गलती है। जो आज अगर सत्संग आपने किया तो ये मानना पड़ेगा कि जो सत दिखता है ये सत नहीं है, जो सत है इसमें वो सत है जो है। जैसे चिड़ा के बूंदे, चिड़ों के आटे की बूंदे भी सत मीठी दिखती है, वो मिठास चिड़ों का नहीं है, वो चिड़ों का वो सत्ता है, वास्तव मिठाई है चीनी की, वो चीनी का मिठास है, दिखता है बूंदी हमें। ऐसे संसार में सच्चा दिखता है, यह संसार का सच्चापन नहीं है, यह सच्चापना है परमात्मा का, वो परमात्मा सत्य है, उसका इसमें भास होता है, तो इसको मान लिया सच्चा तो ये गलती हुई। बूंदिया को कोई मीठा माने ये मानना गलत होता है, उनमें बूंदिया मीठा नहीं है, मीठी चीनी है, वो मैंने दी चीनी दिखती है बूंदिया में। ऐसे संसार में सच्चा अपना दिखता है, यह संसार सच्चा है, पर 100 वर्ष के बाद में एक भी नहीं रहेगा। जितने दिखते हैं इतने 100 वर्षों के बाद जयराम जयराम जी की, 100 वर्षों के पहले था नहीं, 100 वर्षों के बाद दिखेगा नहीं, 100 वर्षों के बाद नहीं था, 100 वर्षों के बाद दिखेगा नहीं, तो नहीं पड़ा इसे दोबारा संसार का। खूब ख्याल करो इस बात पर कि संसार का तो नहीं पड़ा इसे दुआ है, अपना परमात्मा का है, वो है अपना परमात्मा का है, परमात्मा है। आपने कई कथाएं सुनी होगा, कई जगह व्याख्यान सुना है, परंतु कहीं ऐसा सुना कि परमात्मा बूढ़े हो गए हैं, परमात्मा मरने वाले हैं, बीमार हो गए हैं, सुना कथा कहीं भी? वो है वही है, वो हरदम रहता है, तो हरदम रहने वाला परमात्मा है। तो समं सर्वेषु भूतेषु, संपूर्ण प्राणियों में सम है, भूत है विषम, विषम भूतेषु समं, समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम, वो रहता है। विनश्यसु अविनश्यसु, विनाश होते पर विनाश नहीं होता है, उसको देखता है, वो देखता है, और उसको न देख करके इसको देखना सच्चा, ये बिल्कुल न देखना है। समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम ये पश्यति तथा आत्मानं सपश्यति, वो देखता है। मानो आंख वाला कोई है, आंख वाला आदमी कौन, जो है उसको देखे वो तो आंख वाला, और नहीं को देखे आंख कहाँ है, उसकी आंख कहाँ है, वो तो अंधा आदमी है। नहीं को है देखता है वो तो अंधा है। तो संसार को है देखना अंधा पड़ा है, संसार को है नहीं देखना है उस परमात्मा को देखना है। बर्ताव सब ऐसे ही करो जैसे करते वैसे ही, पर है अपना संसार का नहीं है, अपना संसार का नहीं है, अपना परमात्मा का है। जासु सत्यता से जद माया भाषु सत्य मोहसाया मूर्ता है, मूर्ता का सत्यता है, ये सब थोड़ा ही है। आज से 100 वर्ष पहले ये कोई शरीर था क्या, या कोई मकान शरीर उसका था क्या, कुछ भी नहीं था। 100 वर्षों बाद शरीर नहीं रहेंगे, ये शरीर तो नहीं रहेंगे, पक्की बात है। 100 वर्षों के बाद नहीं रहेंगे, तो पहले नहीं अंत में नहीं, तो नहीं पड़ा ही सिद्ध हुआ, है पड़ा कहाँ सिद्ध हुआ, है पड़ा सिद्ध नहीं हुआ, नहीं पड़ा सिद्ध हुआ। ये जो नहीं देख रहे थे परमात्मा को देखे, वो देख रहा है, उसको देख रहा सही है, वो सही देख रहा है, तो है को देख रहा है और नहीं को है मान रहा है, वो देख रहा है, वो तो सूरदास है, उधर देखता है, नहीं है उसको है देखता है उसको देखता ही नहीं, जिन्हों को ही देखता है केवल उसी को देखता ही नहीं, जो है वास्तव में उसको देखता ही नहीं, तो कैसा हुआ है, वो तो नहीं हुआ, तो है कहाँ, नहीं कोई है देखता है, जो नहीं है उसको है देखता है, है देखना है को है देखना है, वो है देखना है, नहीं को है देखना है नहीं हुआ, नहीं को है देखना है नहीं हुआ, नहीं को नहीं देखे है को है देखे, वो सही देख रहा है। सही देखना क्या है, संसार के अभाव को और परमात्मा के भाव को देखे। परमात्मा सदा ही रहते हैं, जुग बीत जाएंगे, सतयुग के सब बीत जाएंगे, वो है ही रहेगा, तो है तो वही हुआ, जो हरदम रहता वो है हुआ, जो नहीं रहता वो है कैसे हुआ, आती है ना समझ में बात, जो नहीं है वो है कैसे हुआ, है तो वही हुआ जो है, उस है को देखते हुए विचार करो, आप जो विचार करो है को है देखते हुए विचार करो, वो तो है सही बना, अरे नहीं को है मान के विचार करो, अरे व्यवहार करो, वो वास्तव में है सूरदास बना, अंधा बना है, इसको नहीं को नहीं देखते हुए बता करो ठीक तरह से, लेना देना खाना पीना उठना बैठना जगना सुना जो करना हो इसको नहीं देख रहे करना, ये नहीं है इसको देख रहे करना। देखो एक मार्मिक बात बताए, मार्मिक सत्संग की असली बात, ध्यान दे सभी, जो साधक होते हैं परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, परमात्मा में तरफ चलते हैं, वे चलते हैं जो ये शरीर नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले सदैव रहना चाहते हैं ना, सदा रहेंगे ऐसा विचार देने का है, वे सदा रहने वाली चीज को देखते हैं, तो वे संसार को नहीं देखते हैं। ध्यान दो एक बात, मार्मिक बात है, मार्मिक बात। तो साधक होता है वो विदेही होता है, साधक देही नहीं होता, साधक तो खत्म हो जाएगा 100 वर्षों के भीतर भीतर, तो साधन क्या, साधन क्या किया, साधन क्या किया, वो तो नष्ट हो गया। तो साधक वो होता है, वो शरीर ही नहीं होता। शरीर और शरीरी ये दो भाव है लेकर चला है अशोचान अशोचस्तम। तो वास्तव में कल्पना है, ये वास्तव में है अशरीरी। जितने साधक है वो साधक अपने को शरीर को साधक ना माने, लेकिन तू साधक में जो है उसका नाम साधक है। वो है को प्राप्त करेंगे, नहीं को प्राप्त होंगे, वो है को कैसे प्राप्त करेंगे? और नहीं है वो है को कैसे प्राप्त करेंगे? तो इस वास्ते साधन करने वाला सब जो भाई हो जाए बहन हो, उसको जो है सत्य वो सत्य है। साधक सत्य का नाम है, झूठे का नाम संसारी है, साधक नहीं है। तो साधक मात्र विदेही होते हैं। साधक जितने हैं सब से सब विदेही है। आपने ख्याल किया ना, आप साधक हैं तो साधक शरीर नहीं है। साधक वो है जो रहेगा, हरदम सिद्धि होकर परमात्मा को प्राप्त होगा, वो रहने वाला है, वो मरने वाला नहीं। तो मरने वाला नहीं है तो पहले ही शरीर से अलग है। शरीर से जो अलग आत्मा है वो मरने वाला नहीं है। वो मरता कहाँ है? वो मर जाता तो आपत्ति मिट जाए, सभी कोई साधन करना ही नहीं पड़े, खत्म हो जाए, अभाव हो गया, क्या साधन करे? शरीर साधन शरीर तो मर जाएगा, रहेगा नहीं, क्या साधन किया? संतों की वाणी में आता है, मेरुदंड की राख भई झूठाई जोग कमाया। ये झूठा जोग है, मेरुदंड में चढ़ गया सा रोगारो मार्ग पांको रे। मेरुदंड की 21 घंटे 33 घंटे है, तो 21 घंटे छेदन करके ऊपर चढ़ता है। तो कहा कि मेरुदंड के छेदन करके ऊंचा चढ़ कर हाको रे, मेरे मार्ग पांको रे, योग जोगानंद को मार्ग पांको। तो उसको ऊंचा चढ़ा तो चले जाता शरीर में ही चढ़िया, शरीर राख हो जाएगी जीरो, झूठे जो झूठ। तो शरीरों को लेकर साधन करते हैं, शरीर सब सतर्क खत्म करने वाले हैं। तो शरीर साधक नहीं होता, साधक होता अशरीर। शरीर को देकर बर्ताव करता है पर अशरीर होता है। अभी मैंने ये कहा कि सब बर्ताव करो तो सच्चा होकर बर्ताव करो, ये झूठे को लेकर नहीं। बूंदियों का बर्ताव करो, चुचड़ी को लेकर करो, आटे को लेकर नहीं। वो तो फीका है, मीठा चीनी है, चीनी है मिठास। इसी तरह से रहने वाला जो परमात्मा तत्व है उसको लेकर करो। तो जितने शरीरधारी है वे शरीरधारी भाई बहन शरीर को साधन भी करे। शरीर ही है जो भीतर में रहने वाला है, वो साधक है, वो सच्चा है, वो रहेगा। और ये कच्चा है, ये तो एक क्षण भी नहीं रहता, एक क्षण भी नहीं रहता, वो साधक कैसे हुआ? एक क्षण भी नहीं रहता वो साधक कैसे हुआ? वो तो मिट रहा है, सभी मिट रहा है। तो साधक वो है जो है का नाम साधक है, नहीं का नाम साधक नहीं है। बोलो, कोई बोलो, ये बात सच्ची है ना? है उसका नाम साधक है, शरीर वो साधक नहीं है। शरीर तो मिटता है, हरदम मिटता है, हरदम ही मिटता है। ये साधक तो हरदम रहता है, वो परमात्मा को प्राप्त करता है। तो परमात्मा को प्राप्त करे तो शरीर कर तो नहीं करेगा, शरीर तो मिटता ही है, ये कैसे करेगा? जो भीतर में रहने वाला है सच्चा, वही तो साधक है, वही परमात्मा को प्राप्त करेगा, वही मुक्ति करेगा अपना। शरीर तो करेगा नहीं, शरीर तो मिट जाएगा यहीं। शरीर तो साथ में रहने वाला है, आप विचार करो तो साथ में, साथ में शरीर रहता नहीं है, शरीर तो मिटता है। तो शरीर ही तो मिटने की क्रिया हरदम होती है, ध्यान देकर सुनानी बात को। हरदम मिटने की क्रिया हरदम होती है, हर तो होती रहती है। आप सोते हो, बैठते हो, चलते हो, तो सो जाते हो, निष्क्रिय हो जाते हो, उस समय भी नाश होने की क्रिया तो कायम रहती है हरदम। जन्म के साथ ही मृत्यु होती है, जन्म हुआ मरना शुरू हो जाता है, जन्म होते ही मरना शुरू हो जाता है। एक दिन का बालक हुआ तो एक दिन मर गया कि नहीं, ध्यान दो थोड़ा सा। बालक एक दिन का हुआ तो एक दिन उम्र में घट गया बढ़ गया, ठीक मानना ही पड़ेगा। एक दिन घट गया तो ये दिन प्रतिदिन घट रहा है, तो वो साधक कैसे, वो रहेगा कैसे? रहेगा तो वो भीतर जो है वो है रहेगा। 84 लाख जोड़ी जमनी और मनुष्य जन्म जमला, उसमें जो निरंतर रहा वो साधक होता है। जो शरीर की प्रधानता तो मरना है, शरीर की प्रधानता तो अभाव है, शरीर की प्रधानता अभाव में है, भाव में है, शरीर की प्रधानता भाव में, भाव में बत वही तो अभाव हुआ। अभाव थोड़े साधक है, साधक भाव रूप होता है। तो साधक हो आप साधक हो, सही साधक नहीं है। शरीर तो प्रतीक सुंदर होता है, साधन कहना साधन तो सारे हम शरीर की प्रधानता को लेके करते हैं। तो प्रधानता शरीर को मानते हो तो गलती कर रहे हो, गलती करते हो, गलती। सदा साधक तो अभी मेरी बात सुनते हो, सुनते सुनते वो नष्ट होता हो तो रहता है क्या? घर में थे वो आप नहीं हो, अभी सुनते हो नहीं हो, जाओ तो वो नहीं हो, तो नहीं साधु होता है क्या? साधु है होता है, आप हो, सही नहीं है। एक बात आज कहनी है, आज वो ही बात बतानी है जो है, तो साधु है का नाम है, ये नहीं का नाम साधु नहीं है। ये गलती होती है, जो है उसका नाम साधक है। साधक शरीर नहीं होता, साधक स्वयं होता है, स्वयं रहने वाला है, स्वयं कोई देखते है साधक, स्वयं क्या साधक है? स्वयं तो मिटता है, ये तो मिटता है, ये जो शरीर है स्वयं, ये तो हरदम मिटता है, हरदम मिटता है, यही रहता है क्या? आप बताओ, शरीर तो हरदम मिटता है ना, तो ये साधक थोड़ा ही हुआ। साधक अशरीरी का नाम है, अशरीर शरीर बिना का जो है निराकार, उसका नाम साधक है। तो वही परमात्मा प्राप्त करता है, शरीर प्राप्त करता है परमात्मा को। तो आप सब अशरीरी है, अशरीरी शरीर में रहते हुए शरीर के बिना के हैं। जैसे चीनी बूंदियों में रहती है, तो चीनी अपने में ही रहती है, बूंदियों में थोड़ी रहती है, बूंदियों में दिखती है, बूंदियों में रहती चीनी दिखती, चीनी वही बूंदियों में है, इस तरह है। ये तो दिखती है तो नहीं। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2055 17 मार्च 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद फीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।